Lombard, taniec pingwina na szkle. Oryginalnie na debiutanckim albumie tejże formacji, płycie Śmierć Dyskotece, ale tutaj nagrana na nowo w 1991 roku. Wtedy grupa Lombard na chwilę poszerzyła skład o dwójkę dawnych wokalistów, czyli Grzegorza Stróżniaka, dotychczasowego i późniejszego lidera zespołu, i także Wandy Kwietniewskiej. Dobrze, to chyba najwyższy czas, tak patrzę na zegarek, jest dokładnie 5 po godzinie 5. Cały czas z Państwem jest Ewa Wichrowska, Michał Kirmuć i wracamy do płyty Hedone, która jest naszym tematem przewodnim. Tym razem utwór Discommunicate. Discommunicate, grupa Hedone, tutaj wspierana przez K-Essence. Utwór pochodzący z płyty 2020, płyty, która ukazała się w ostatnim dniu zeszłego roku i niemal natychmiast wskoczyła, przynajmniej w moim prywatnym rankingu, do moich ulubionych płyt zeszłego roku. Do Hedone jeszcze oczywiście dzisiaj wrócimy, ale teraz w latach 90. grupa Tears for Fears to właściwie był solowy projekt Rolanda Orzabala. Przez pewien czas nie było w zespole Kurta Smitha, on wrócił dopiero na początku kolejnej dekady, w latach 2000, ale w 2001 roku Roland Orzabal postanowił wydać album wyłącznie sygnowany po prostu jego imieniem i nazwiskiem. Płyta Tomcat Screaming Outside niestety nie zawojowała rynku, trochę przeszła niezauważona, a szkoda, bo to naprawdę bardzo dobry album. No to rok 2001, Roland Orzabal i Ticket to the World. Ticket to the World, Roland Orzabal. Pierwszy i jedyny solowy album tego artysty i chyba tylko dlatego, że nie został wydany pod szyldem Tears for Fears, nie odniósł takiego sukcesu jak na przykład płyty Elemental czy Roll and the King of Spain. Płyty nagrane też przecież solowo przez Rolanda Orzabala, ale jednak jeszcze pod szyldem Tears for Fears. W latach 80. nastąpiła swoista ekspansja ze instrumentów elektronicznych, nie tylko tych klasycznych syntezatorów, które nagle zaczęły być nieco mniejsze, bardziej dostępne, no i stały się niezwykle popularne, ale także producenci innych instrumentów zaczęli doceniać syntetyczne brzmienia. To wtedy właśnie między innymi Dave Simmons stworzył swoje słynne elektroniczne memny o kształcie sześciokątów, które stały się bardzo, bardzo modne. No, nie był jedynym, który wtedy tworzył takie instrumenty, ale te jego niewątpliwie stały się ikoną lat 80. Z drugiej strony producenci sprzętu gitarowego, na przykład firma Roland, postanowiła wtedy wypuścić na rynek syntezatory gitarowe, które także odcisnęły duże piętno na pewnych artystach. Bez nich nie byłoby brzmienia King Crimson z lat 80. Andy Summers w The Police także chętnie sięgał po tego typu zabawki. No a człowiekiem, który chyba najbardziej spopularyzował i do dzisiaj jest wierny klasycznemu syntezatorowi gitarowemu, Roland GR300 dokładnie, jest Pat Metheny. No i wtedy, w latach 80. jego muzyka także nabrała takiego syntetycznego posmaku. Nie zawsze, ale czasami, jak na przykład na płycie Off-Ramp. Z tej płyty Barker Roll. Pat Metheny na swoim syntezatorze gitarowym z grupą Pat Metheny Group. No dobrze, ale nie tylko jazzmeni byli pod wrażeniem instrumentów elektronicznych. Także ci, którzy do tej pory byli związani wyłącznie z dźwiękami typowo rockowego instrumentarium, również odkryli ten instrument. Grupa Queen w latach 70. dumnie na każdej płycie informowała swoich słuchaczy, że te albumy zostały nagrane bez użycia syntezatorów, ale jednak w 80. roku do studia jeden z takich instrumentów przyniósł perkusista Roger Taylor i pierwsze dźwięki syntetyczne pojawiły się bodajże w utworze Play the Game w 80 roku, no a rok później w bardzo już takim ekspansywnym wymiarze wypełniły dźwięki, które trafiły na ścieżkę dźwiękową filmu Flash Gordon. Queen i Flash. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami grupa Queen z utworem Flash z najbardziej chyba nietypowej płyty w swoim dorobku, czyli ścieżce dźwiękowej do filmu Flash Gordon. Filmu, który notabene w zeszłym roku doczekał się nowej, oczyszczonej edycji. Przyznam, że jeszcze nie widziałem tego nowego wariantu filmu Flash Gordon, no ale mam słabość do tego trochę kiczowatego, ale jakże urokliwego obrazu, więc pewnie będę musiał to nadrobić. Pozostajemy w roku 81. Wtedy ukazała się chyba najważniejsza płyta w dorobku zespołu, który nazywa się Orchestral Manoeuvres in the Dark, szerzej znane jako po prostu OMD. A mam na myśli płytę Architecture and Morality. Thank you. Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli po prostu OMD z płyty Architecture and Morality. Najbardziej znany fragment tego albumu. Przed tygodniem miałem okazję Państwu przypomnieć zespół KLF, The KLF. I pomyślałem sobie, że skoro sięgam do roku 91, no to nie mogę i w tym tygodniu pominąć faktu, że wtedy pojawił się album The White Room, który był bardzo, ale to bardzo popularny. Kolejny utwór z tej płyty, bardzo proszę, The Last Train of Trans Central. Witam noworocznie. Tradycyjnie podpisuję listę obecności w drodze do pracy. Najlepsze życzenia noworoczne dla pana, zespołu redakcyjnego i grona budzikofanów. To od pana Wojtka z Piaseczna. Oczywiście także życzę wszystkiego najlepszego dla pana i dla naszych słuchaczy. Przekazuję z największą przyjemnością życzenia od pana. Grupa KLF w 91 roku dominowała na listach przebojów. A w 2011 roku jednym z najczęściej granych utworów w radiu był Midnight City zespołu, który podpisuje się M83. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Midnight City M83. Przyznam, że kiedy ten utwór gościł na listach przebojów, miałem okazję zamienić kilka zdań z Antonem Gonzalezem, szefem zespołu M83. Rozmawialiśmy m.in. skąd to upodobanie u Francuzów do muzyki elektronicznej. Wspomniałem o zespołach oczywiście takich jak Daft Punk czy Air. No i cóż, Antony powiedział mi coś, co wydaje się oczywiste, że oni wszyscy po prostu dorastali słuchając Jean-Michel Jarre. To miło. To miło, że ta muzyka zaowocowała czymś tak różnorodnym i tak pięknym. A skoro już wspomniałem o grupie Air, cofniemy się 10 lat wstecz. Wtedy ukazała się trzecia płyta tego zespołu i na niej bardzo piękny utwór How Does It Make You Feel? I am feeling very warm right now. Please, don't disappear. I am spacing out with you. You are the most beautiful entity that I have ever dreamed of. Does it really think you should quit smoking? Make you feel. No, trochę przerwałem artystą, ale mam nadzieję, że mi to wybaczą. To był fragmencik albumu Ten Thousand Hertz Legend, trzecia płyta zespołu Air. No i za każdym razem, kiedy sięgam po twórczość tego duetu, jakoś wspominam o tym, bo często myślę, że długo, za długo już upłynęło od ukazania się ostatnich premierowych dźwięków tego niezwykłego duetu. Na koniec wracamy do roku 81. W tym roku ukazała się ostatnia, niestety, płyta zespołu Japan. Ostatnia studyjna, ostatnia pod tą nazwą. I na dzisiaj mam dla Państwa utwór, który rozpoczyna album Tin Drum. Utwór The Art of Parties. Heavy weather. za 12 minut, godzina 6, a my pozostajemy w roku 81. Chociaż grupa Japan wtedy nagrała swój ostatni album, to w tym samym roku zadebiutował zespół, który był niejako kontynuatorem stylu wymyślonego przez takie zespoły jak właśnie między innymi Japan. Mam na myśli Duran Duran, chociaż na płycie, na tej debiutanckiej płycie ten utwór był jako drugi, to na singlu pojawił się jako pierwszy, Planet Earth. Planet Earth i Duran Duran. Tak zaczynała się ich błyskotliwa i piękna kariera. Skoro jesteśmy w 81 roku, skoro cofnęliśmy się o te 40 lat, no nie mogę przemilczeć faktu, że to właśnie w tym roku ukazał się album Non-Stop Erotic Cabaret duetu Soft Cell. A na tej płycie ta chyba najbardziej znana wersja utworu Tainted Love. Sometimes I feel I've got to Painted Love i Soft Cell. Dziękuję. To tyle na dziś. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. No i cóż, życzę Państwu pięknego pierwszego w tym roku poniedziałku, więc wracamy do normalności. Mam nadzieję, że cały ten rok będzie pięknym powrotem do normalności. Na zakończenie jeszcze raz Hedone, utwór Jak, z gościnnym udziałem Joanny Prykowskiej, znanej kiedyś zespołu Firebirds. Życzę miłego dnia. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam. Tam już obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć im. Za ten smutek, za ten żal, niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę tam noc, tam pusto. Nie znajduję słów. spojrzę tam, no. Tam pusto i chłód, bo ciebie wciąż brak.